Цягнік на Розенгайм. Набліжэнне да чалавека і стварэнне настрою камфорту і задаволенасці дасягаецца ў немцаў праз разумную, я б сказаў, людскую арганізацыю. Вось едзем мы жонкай сустрэць Новы год у Розенгайм, сямейным маёнтку жонкі нямецкага амбасадара ў Беларусі, спадара Альбрэхта. Ён быў першы амбасадар, ужо калі Германія аб'ядналася. Ягоная жонка – швагерка Франца Йозефа Штрауса, баварскага прэм'ера, ужо нябожчыка. Едзем цягніком, бо ў канцы тыдня ехаць аўтамабілем рызыкоўна, можна засесці надоўга ў стаўку. Аўтамабільны затор па-нямецку называецца «штау», «ставок», тое, што стаіць, не цячэ. Едзем камфортна ў першай клясе, цягніком «Бон-Мюнхен». Але цягнік спазняецца хвілін на 13. А мы яшчэ павінны перасесці на іншы, Мюнхен-Розенгайм. Там нас чакаюць, каб адвесці ў Рот-Ам-Ін, дзе і знаходзіцца маёнтак туды, куды мы едзем. Это ўжо каля Альпаў. Настрой трывожны, як дабірацца далей ад Розенгайму, бо паміж цягнікамі ўсяго 2-3 хвіліны пауза. Мы спазняемся ўжо на цэлых 30 хвілін. Спачатку было аб'яўлена, што на 13. А я на няшчасце забыў хатні тэлефон спадара амбасадара Альбрэхта. Гэта ўжо мая памылка. І тут адбываецца цуд. Чуем аб'яву. У вазе пасажыраў цягніка Бон-Мюнхен, якія робяць перасядку на Розенгайм. Просім вас не хвалявацца. Для вас арганізаваны дадатковы рэгіянальны цягнік. Каля выходу з вагона вас будуць чакаць нашы праваднікі з таблічкамі. Суправаджэнне на дадатковы розенгаймскі цягнік. Ну як тут не адчуваць сябе камфортна і не любіць уладу, якая табе сапраўды служыць? Як не галасаваць за баварскіх хрысціянска-сацыяльных юніяністаў? Гэта ж яны так арганізавалі жыццё. І тут жа яшчэ адзін арганізацыйны цуд. Пасля 19 гадзіны білет на цягнік каштуе разы ў 2 танней. Цягнік так і называецца «Guten Abend Zug» – «Цягнік добры вечар», таму танней. У госця чыгункі, у немцаў пасажыр называецца «Fahrgast», увечары з'яўляюцца побытавыя складанасці, цёмны час, пратэрмінаваны сон, турботы блізкіх і гэтак далей. Адносіны чыгунка-пасажыр як бы персаніфікаваныя. На кожным сядзенні цягніка, і не толькі ў першай клясе, ляжыць расклад руху па ўсіх транзытных пунктах, дзе даецца таксама схема перасядкі на іншыя накірункі, нават з указаннем платформы твайго наступнага цягніка. На кожным прыпынку чуеш добразычлівы голас правадніка з адпаведнай інфармацыяй. Ён тут. Ён не кантралёр, а твой анёл-ахоўнік. Аднак перавагі сістэмы нельга пераносіць на асобы. Як у нас, так і на Захадзе можна сустрэць авантурыстаў і жулікаў. Пратэстанцкая працоўная аскеза ва ўмовах канкурэнцыі, картэзіянскі розум ды утульны заходні гедонізм могуць нарадзіць такую пачвару, якая вам і не снілася. Сустракаліся мне такія сярод журналістаў, бізнесоўцаў, дэпутатаў, чыноўнікаў у фінансавай камісіі ТАСІС у Брусэлі і нават сярод актывістаў чарнобыльскіх ініцыятываў. Пра дрэннае пісаць не хочацца.